राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 13 मई 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम आरंभ होती है यहाँ से ही। हम और हमारा शरीर दो है। जितने आप लोग बैठे आप और आपका शरीर ये दो है, एक नहीं है। गीता आरंभ यहाँ से होती है। गीता का अशोचान अशोचस्तम यहाँ से 11 से 30 तक 20 श्लोकों में ये बात बताई है। तो इनमें ध्यान दे बाबू आप, सीधी बात सरल बात। तो हमारी और शरीर की एक जाति नहीं है, इनका संबंध हमारा समान नहीं है। पहले आप कहते थे मैं बालक हूँ, पीछे कहते मैं जवान हूँ, फिर कहते मैं बूढ़ा हूँ। तो बालक जवान और बूढ़ा एक नहीं होता। बालक जवान दूसरा, जवान बूढ़ा दूसरा होता है। और आप दो हुए क्या? आपके मैं वही हूँ जो बालकपन में था। तो आपकी तो जाति एक है और बालक जवान बूढ़ा जाति दूसरी है। माना आपकी परिस्थिति और है, आगे परिस्थिति और है, शरीर और है फिर और है, संबंधी और है फिर और है, देश और है काल और है, ये सब तो बदलते हैं। तो माना आप बदलते नहीं। सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध हुआ आप शरीर देश काल वस्तु व्यक्ति नहीं है। ये ख्याल में आया नहीं, ये खास जानने की बात है, खास समझने की। मान तू मैं बालक था, मैं आज बालक नहीं हूं। मैं पढ़ता था, आज मैं पढ़ाता हूं। मैं अमुक देश में था, आज अमुक देश में हूं। पहले ये सुनता था, आज ये सुनता हूं। इन सब के साथ भेद है, पर मैं वही हूं। तो आपकी मैं के साथ जाति एकता है और एक साथ में जाति एकता नहीं है। इसको जो एकता मान लेते हैं यही गलती होती है। ख्याल आया नहीं? नहीं आया तो बोलो, जिसके नहीं आया तो बोलो, थे बताओ। नहीं तो मैं यही मानूंगा, ये आप समझ गए। शरीर की और संसार की एक जात है। हमारे साथ संसार साथ एकता नहीं है। ये अनुभव करना चाहिए, अनुभव साथ। केवल कह करके सुन करके माना नहीं है। ज्ञान मार्ग में मानने की बात नहीं, मानने की भक्ति मार्ग में है और करने की कर्म योग में है और जानने की ज्ञान योग में है। ज्ञान योग जानना है तो ये जानना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। ये जानना चाहिए, कहने से नहीं, सीखने से नहीं, अनुभव होना चाहिए। अनुभव नहीं हो तो ज्ञान योग नहीं है। जब तक अनुभव न हो तब ज्ञान योग नहीं। अनुभव होना चाहिए। मैं बालक था, आज बालक नहीं हूं। तो बालक के साथ हमारी एकता नहीं है। तो आज मैं बूढ़ा हूं तो इसकी एकता हो जाएगी? जब बालक के साथ एकता नहीं रही तो बूढ़े के साथ एकता कैसे हो जाएगी? आज मैं अभी ऋषि के स्वर्गाश्रम में हूं और पहले बीकानेर में था। तो बीकानेर की स्वर्ग एकता कैसे होगी? अपनी भिन्नता कैसे हो गई? हमारी अवस्था और है, परिस्थिति और है, देश और है, काल और है, तो बदलता है। यह समय हमारे साथ नहीं रहते और मैं वही हूं। तो आप शरीर नहीं है, न देश है, न काल है, न वस्तु है, न व्यवस्था है, न अवस्था है, न परिस्थिति है, आप इनसे अलग हैं। इसका अनुभव करना, अनुभव, ये अनुभव की रीति बताई, ये अनुभव की रीति, अनुभव है ये बिल्कुल प्रत्यक्ष। आज मैं बीकानेर में नहीं हूँ, स्वर्गासन में हूँ। तो स्वर्गासन बीकानेर साथ नहीं हमारे, मैं वो हुआ नहीं, बालक था वही मैं आज हूँ। तो बालक और बूढ़ा तो एक नहीं हुआ, पर मैं दो नहीं हुए। इसका केवल सुनने सीखना नहीं है, अनुभव करना है। और देहाभिमानी नहीं, सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, जितने दोष होते हैं सब देह के साथ एकता होने से होते हैं। एकता मानना चाहिए, एकता होती तो है नहीं, एकता तो हो सकती नहीं, क्यों जाती एक नहीं है। देह उत्पन्न और नष्ट होता है और मैं वही रहता हूं, तो उसी हमारी एकता है नहीं। इसके साथ एकता मान लेते हैं तब दोष होते हैं। मूल दोष क्या है? मूल दोष है नाश, अभाव होता है जिसका, नाश होता है उसके साथ वैसे ही दोष होते हैं सब दोष। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी, ईर्ष्या, द्वेष, दम्भ, पाखंड, सब शरीर के साथ मिलने से होते हैं। शरीर के साथ आप नहीं मिलने की कोई दोष नहीं होगा, ये सार चीज है। तो देह मैं नहीं हूं और देह मेरा भी नहीं है, मैं देह नहीं हूं, देह तो बदलता है, मैं बदलता नहीं हूं, ये अनुभव करो, सीखो। केवल सीखना नहीं है, अनुभव करना है। भाई बहन सब सोचो इसमें, बहन अभी ये सोचो कि मैं बच्ची थी उस समय, आज बालक थोड़ी हूँ, आज कोई मैं बच्चा थोड़ी, क्या बात करते हो, मैं कोई बालक, मैं बिल्कुल बालक नहीं हूँ, संदेह नहीं है। और मैं वही हूँ इसमें संदेह नहीं है, संदेह हो तो बताओ। तो बदलता है वो हमारे साथ ही नहीं है और हम बदलने वाले के साथ ही नहीं है, इसमें शंका और बोलो। मैं तो वही हूँ, और देश और काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया, ये सब बदलती है। तो मैं बदलने वाले के साथ नहीं हूँ, बदलना मान लेता हूँ, ये गलती होती है। मैं बालक हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, ये बालक बूढ़ा तो एक नहीं हो सकता, आप दो नहीं हो सकते, बालक और बूढ़ा तो एक नहीं हो सकते। पर मैं बालक तो ये आज मैं हूँ, तो आप दो नहीं हो सकते, और बालक बूढ़ा एक नहीं हो सकता, फर्क है नहीं। बीकानेर स्वर्गाश्रम एक नहीं हो सकते, और मैं दो नहीं हो सकता। अनुभव करो, अनुभव करो, अनुभव, और अनुभव कर, अनुभव पर टिके रहो। अनुभव कर दिया, बात समझ लिया ठीक तरह से, फिर बस मैं शरीर हूँ, ये गलती है। अनुभव करो और अनुभव को टिके रहो, उसका आदर करो, उसको महत्ता दो, तो ज्ञान मग चलेगा, नहीं तो ज्ञान सीखना हो जाएगा, काम नहीं आएगा ज्ञान, बड़ी सी योग दी। सब प्रस्थान त्रय पढ़ लो, चारों वेद पढ़ लो, जब तक ये अनुभव नहीं होगा तो कोई सीखी हुई विद्या होगी, जब अनुभव हो जाएगा तो सीखने की जरूरत नहीं है, फिर सीखने की जरूरत है। तो ये सब अनुभव करो, सब जितने भाई बहन सब अनुभव करो। जैसे इस शरीर में ये एक नहीं है, ऐसे और शरीरों में भी, ये गीता ने बताया है, देह नो अस्मिन देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। इस शरीर में जैसे कुमार, जवान, वृद्धावस्था होती है, ऐसे देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा और मर गया, फिर बालक हो गया, फिर जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर बालक हो गया, फिर जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, आप वही रहे। तभी स्वर्ग या धूनि में भुगतता है, स्वर्ग जाता है, नरक जाता है। आप ये करते हो ना, ये अनुभव करना चाहिए, सीखने से नहीं होगा, अनुभव कर। ठीक बात है, परीक्षा में फेल हो जाते हैं जी। बात तो ये बहुत समझ में आती है, ठीक है, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, परीक्षा में वैसे रहते नहीं। तो भय हो जाता है तो उसे क्या किया कि ईश्वर कायम नहीं रहे। नहीं, मैं कहता हूँ परीक्षा में फेल हो जाते हैं, माना अपमान अनुभव होता नहीं वैसे। मैं कहता हूँ ये जो अनुभव है ना, इस अनुभव को सीखना मान लिया, आप अनुभव में स्थित नहीं होते, आप इस अनुभव में स्थित हो जाओ। देखो ये मकान मेरा है, ये मान लिया, मेरा मान लिया, बढ़िया मकान बनाया, बढ़िया कली करा दी, और कोई छोरा आकर के कोयले से लकीर निकलता है, यहाँ नहीं घुमाते, यहाँ मान कलेजे चीर लिया, क्या करता है, देखता नहीं कैसी दीवार है, कोई लड़ी ही, और आपने बेच दिया, लाख रुपया लग गया, 1.5 लाख वो बिट गए, 2 लाख बट गया। अब वो थोड़ा थोड़ी फर्क पड़ता है, तोड़ता है वो, कहते ये ठीक नहीं है, तो ऐसे बनाएंगे, आप पर असर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, मकान वही रहा वही, है जी, तो ये बात होनी चाहिए ना, इसको अनुभव कहते हैं, इसको कहते हैं अनुभव। जरा मान अपमान का असर पड़ता है, अनुभव कहाँ होगा, सीख गए, सीख कोई काम नहीं आई, सीख की बात काम आती है नहीं, ये नुकसान करती है सीख हुई, सीख काम तो आती नहीं, काम आती है नुकसान में, अनर्थ में, दुख में, संताप में, पापों में, ये काम आवेगी, अब अच्छे काम में नहीं आएगी, सीख युद्ध काम नहीं आती, अनुभव काम आता ही है। बोलो, मकान वही आप वही, पर फर्क नहीं पड़ता। अरे मकान नहीं, ये जितनी बैठी इतने अपने पिता के घर को ही अपना मानती, मेरा घर है, छोरा में लड़ाई होती तो कह रही आज ये मेरे घर आ जाएगी तो तेरी खबर लूंगी। अब इनको पांच सौ जन्म में अपना घर मानती हो गया, ये तो भाई का घर है, मेरा घर तो वो है। तो इससे सिद्ध हुआ कि आपको बदलना आता है, बदलना विद्या याद है आपको, और कहा नहीं कर, संसार में काम लेते हैं पर परमार्थ में काम नहीं लेते, जिसे उद्धार हो जाए वो काम नहीं लेते, जिसे बंधन हो वो काम नहीं लेते, जहां बंधन हो वहां तो काम ले लेते हैं इसको, वहां मुक्ति हो वहां काम नहीं लेते, ये फर्क है। अगर मुक्ति में काम ले लो तो कल्याण हो जाए, तत्काल। बोले इसमें कोई परिश्रम पड़ता है क्या, तो ज्ञान में परिश्रम कैसे, ज्ञान तो जानना है, जाना है काम हुआ, ये क्या है भागवत है, अब क्या है पहले, अब समाधान हो गया, ये क्या है, गंगा जी, अच्छा गंगा जी, क्या देख नदी, हम जानते हैं नदी है, नदी नहीं है गंगा जी, अच्छा गंगा जी, इतनी बात है, ज्ञान लाओ इसका है, क्या देख लगे इसमें, पहले अज्ञान है, नहीं जान, जानते नहीं है, कभी कहीं जान वाले इतने में निहाल जाओ अपने, ये मेहनत करो, शायद करो, तुम्हें अभ्यास करो, ज्ञान नहीं होगा, अभ्यास से ज्ञान हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ, अभ्यास से ज्ञान हुआ ही नहीं, अभ्यास से ज्ञान होगा ही नहीं, अभ्यास से ज्ञान हो सकता ही नहीं, कभी नहीं होगा, क्यों आप बताओ क्यों, अभ्यास करते हो शरीर से, ज्ञान होता है आत्मा का, अनात्मा में अभ्यास किया आत्मा ज्ञान हो जाएगा, आप बताओ, भूख लगे पेट में और पीठ में शिरो बांधे पीठ में भूख मिट जाएगी, अब जहां पीड़ है वहां पहुंचना चाहिए ना, मारवाड़ी कहा होते ऊंट खोड़ा वाले को तो ना मिले, बताओ तो बात बात बात बताए, जैसे एक एक दुए दू सीखना है, जो ज्ञान सीखना है, ज्ञान भी सीख लो चाहे बुद्धि भी सीख लो, कहीं फर्क फर्क थोड़ा पड़ेगा क्या, अभिमान आएगा मैं ज्ञानी हूँ, ये तुम ज्ञानी नहीं हो, मैं ज्ञानी हूँ, ये फर्क पड़ेगा तो डबल अज्ञानी होगा वो, जो ज्ञानी मानता है तो बद्ध ज्ञानी है वो, डबल अज्ञानी, अज्ञान है ज्ञानी मानता है तो डबल हुआ ना। देखो पागल को दवाई नहीं, पागल तो पागल, पागल तो है, दवाई दे दे पागल, पागल मैं क्यों हूं, थोड़ा पागल हो तो समझेगी है कुछ बनती है, पूरा पागल बस पागल मानते ही नहीं उन्हें, तो ये पढ़े लिखे है ना इनको ज्ञान होना मुश्किल है, कठिन है, और अपढ़ है उनको ज्ञान जल्दी हो जाएगा, चट हो जाएगा, तो चाहे मान ले चाहे जान ले दो बात ही है, तीन बात है, कर ले जान ले मान ले कर ले, जान ले ज्ञान हुआ, कर ले कर्म योग हुआ, मान ले भक्ति योग हुआ, तीन ही बात है, तीनों से कल्याण हो जाएगा, जान ले तो कल्याण हो गया, मान ले तो कल्याण हो जाएगा, कर ले तो कल्याण हो जाएगा, करना क्या है सेवा, जानना क्या है आपको, मानना क्या है परमात्मा को, दिनों में किसी एक बात कर लो तीनों बात हो जाएगी, तीनों कर लो तीनों हो जाएगी, मर्जी आपकी है, मानना परमात्मा को, जानना अपने को और करना सेवा संसार को, कर्म योग क्या है तो संसार की सेवा करना, कर्म और योग क्या है कुछ नहीं चाहना, सेवा करना चाहना कुछ नहीं, मान को बधाई पदार्थ कुछ चाहना, ये भगवान को अपना मानना चाहना नहीं, ये चाहना में ही सब कुछ है, आप चाह चूड़ी रामदास सब देशों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था चाहन होती बीस, तेरे चाहना होने होती तो ब्रह्म तो। चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, चाह चूड़ी है मत नहीं भगानी भगन, चाह चूड़ी है, तू तो केवल ब्रह्म था चाहन होती बीस, बोलो चाहे तब तो ब्रह्म की बातें करो, बोले मान चाहते बड़ाई चाहते रुपया चाहते आदाब चाहते सुख चाहते हैं आदर चाहते हैं, तब तो ज्ञान नहीं है, तो ये कहां से शुरू होगा, गीता ने शुरू किया शरीर से, ये शरीर से शुरू होना चाहिए पुस्तक से नहीं, गीता तो गीता शुरू शुरू शरीर से शुरू करती है, इस वजह से ज्ञान हो जाता है, दूसरी पुस्तक शुरू होती पुस्तक से शुरू होती है, इदंता से ये अहंता से शुरू होती शुरू से, न तुम हम जा तुम संकल्प तुम नहीं भी दे तुम और राजा लोग में शरीर हुआ, फिर मात्रा स्पर्श का संसार हुआ, शरीर के साथ संबंध होता है वो मात्रा स्पर्श और शरीर होता है ये स्वयं का, तो यहां से शुरू होना चाहिए, ये गीता की विलक्षण, गीता की बहुत विलक्षण है, कई विलक्षण दी थी, आरंभ भी ऐसा होता है, और युद्ध के समय प्रवृत्ति शस्त्र संपाद है, ज्ञान की बातें होती है एकांत में, बृहदारण्यक आरण्यक है वो जंगल में, जंगल में उपदेश होता है एकांत में, गीता हुई महाराज घमासान 18 अक्षरों से ना खड़ी हुई 18 अक्षरों उसके बीच ऐसी एकांत, शांति का समय क्या मारकाट, मारकाट से बढ़कर घोर कर्म कोई है ही नहीं, कर्मों में सबसे घोर कर्म युद्ध है, बताओ इसे घोर मुझे बताओ, कोई इतने बैठे बताओ भाई युद्ध से भयंकर काम कौन सा है, इससे बढ़िया घोर कर्म, अर्जुन ने कहा घोरे कर्म नहीं किए, घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, लगाना चाहिए संसार काम में नहीं लगाना चाहिए, भगवान में लगाना चाहिए, आप लगा तो घोर कर्म, भगवान टेढ़ है इनकी वाणी टेढ़ी इनकी विचार टेढ़े, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी लगेगा, अब ज्ञान सीखा है शस्त्रों के चलने में, ज्ञान सीखा है, ज्ञान की जगह है या मौका है ज्ञान का, टेढ़ा ही काम कर जिद कर दे। एकांत बैठ ध्यान करो निध्या से होने की जिद करो। शिक्षा या जिद करो, खड़ा हो जा। अहंकार करता है, क्लेश भी मास है, क्या हिंसापन करता है, खड़ा उत्तिष्ट जिद करो। वो कहता है कथम भीष्म भीष्म द्रोणाचार्य आचार्य कश मरो मरो। वो कहता है ये श्रेष्ठ याद कल्याण हो बताओ मेरे को, कल्याण का युद्ध करो और युद्ध का काम करो। आप कोई कहे हम काम करो युद्ध करो, हम सत्संग करने लगे आए युद्ध करने आए, हम तो सत्संग करने के लिए आए हैं, बता युद्ध करो लड़ाई करो। इसका तात्पर्य क्या है, काम कोई भी करो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी समुदाय में हो, काम कोई सही करो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति चाहिए, फिर सब हो जाएगा। क्योंकि प्रार्थना सब में, परमात्मा सब में है, क्या युद्ध में परमात्मा नहीं है, एकांत में परमात्मा रहते हैं, लुक करके छिप करके एकांत में जा बैठे भगवान, जैसे एकांत में है वैसे युद्ध में, जैसे युद्ध में वैसे एकांत में, ऐसे ब्राह्मणों में ऐसे क्षत्रियों में वैश्यों में शूद्रों में मुसलमानों में ईसाइयों में कनाते बटे हुए अलग अलग, ज्यादा कम है हिंदुओं में ज्यादा है मुसलमानों कम है, भगवान का बटवारा हुआ है क्या। एक सवाल है बैल माता मोर है पुरुष मोर है क्यों एक ही वो बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, छोटा में बड़ा में बालिक में बूढ़ा में पटोरे में अपट में दो है, तो उसी में प्राप्त करना है बस इतनी बात है। तो कब से चलो शरीर से चलो, शरीर से, शरीर बदलता है मैं नहीं बदलता हूँ ये बोध हो जाना चाहिए। जिस घर किस घर में आदर होने से सुख होता है ना, उसमें शरीर में आ गए, हम तो शरीर में आ गए भाई, भूल गई गलती हो शरीर में आ गए, फिर हो जाओ अपने आदर निरादर हुआ, आदर हुआ शरीर का हुआ मेरा थोड़ी हुआ, आदर ही मेरा नहीं निरादर ही मेरा नहीं, तो आदर निरादर में दोनों बोले हुए तुम से निंदा स्तुति मोह नहीं, स्तुति मोह नहीं तुम्हें निंदा स्तुति निंदा हुई नाम की, आदर हुआ शरीर का, निंदा नाम को निंदा होती प्रशंसा होती है, स्वामी जी बड़े अच्छे हैं तो स्वामी जी की निंदा हुई, स्वामी जी अच्छे हुए प्रशंसा हुई, स्वामी जी खराब हुई निंदा हुई स्वामी जी की, पकड़ लिया आपने कि मेरी निंदा करता है, मैं तो नाम की करता हूँ आपकी, अब नाम में आप चले गए वहां जहां निंदा होती वहां आप चले गए, अब दुख पाऊंगा उसमें मैं दुख आदर सत्कार हुआ शरीर का और शरीर शरीर में तो मैं हो गया, अब दुख पाऊंगा मुख तो दुख कितने आश्चर्य बात है। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद शरीर चलो अपने शरीर से नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया।